Na aktywnyrodzic.gov.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Poszkodowane przez powódź miasta i gminy z Dolnego Śląska nie wykluczają pozwów przeciwko Wodom Polskim. Na 3 miesiące do aresztu trafił młody mieszkaniec Białegostoku, podejrzany o złamanie nogi 6-tygodniowemu synkowi. Wypchnięte ze swojego naturalnego środowiska przez huragan Milton, aligatory i węże zagrażają mieszkańcom Florydy. Kroki prawne przeciwko Wodom Polskim rozważają 4 miasta i gminy z Dolnego Śląska poszkodowane podczas powodzi. Władze Jeleniej Góry, Kowar, Mysłakowic i Marciszowa twierdzą, że straty spowodowane przez wezbrane rzeki to skutek wieloletnich zaniedbań państwowej instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną. Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak powiedział, że nie zrealizowano w pełni planu o budowie do 2021 roku suchych zbiorników, odbudowy wałów czy regulacji rzek. Między innymi 5 suchych zbiorników, począwszy od Kowar, przez Marciszów, Mysłakowice, Jelenią Górę. Jest duże prawdopodobieństwo, żeby nie było takiej sytuacji, jak teraz mieliśmy, żeby nie zostało zalane. Na Bobrze, na długości ponad 60 km z regulacją, podniesieniem wału, odmulaniem, roboty na stopniach. To samo na rzece Kamiennej, tych, które dotyczą tutaj bezpośrednio kotliny jeleniogórskiej. Władze Jeleniej Góry, Kowar, Mysłakowic i Marciszowa chcą także rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości z pieniędzy, które miały być wydane na ten cel. Chodzi o 4 miliardy złotych. Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie może stracić stanowisko szybciej niż zakładało to polubowne rozwiązanie sprawy. Te informacje przekazał Polskiemu Radiu prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Rozpoczął procedurę odwołania dyrektorki Mocak. Maria Potocka ma wyrok za mobbing, kiedy kierowała bunkrem sztuki. Kierująca muzeum nie zgodziła się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, które zakładało jej rezygnację od stycznia. Teraz prezydent Krakowa czeka tylko na wymaganą ustawowo opinię związków zawodowych w sprawie odwołania dyrektorki. Jak tylko te opinie spłyną, to sprawa się dokona. Uważam, że powinny być w mieście zachowane standardy. Uważam, że te standardy zostały przekroczone. Maria Potocka nie komentuje sprawy odwołania jej ze stanowiska. Wielokrotnie zaprzeczała, że dopuściła się mobbingu. Wyrok sądu i decyzja o odwołaniu Potockiej i skierowania Muzeum Sztuki Współczesnej podzieliły środowisko kulturalne. List w obronie dyrektorki wystosowało 77 osób. Podpisali go m.in. Krystyna Janda, Krystian Lupa, Jacek Cygan czy Adam Michnik. W odpowiedzi na ten list powstał drugi kierowany przeciwko Potockiej, podpisany przez ponad 400 osób. Podpisy pod tym listem złożyli m.in. Jacek Denel, Sylwia Hutnik czy Filip Springer. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Olbrzymie kontrowersje budzi zapowiedź premiera o zawieszeniu prawa do azylu. To jeden z elementów strategii migracyjnej rządu. Jutro rząd ma przedstawić szczegóły. Powody są zrozumiałe z powodu sytuacji na wschodniej granicy Polski. Musimy jednak przestrzegać prawa, powiedziała w Polskim Radiu Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Wskazała, że nowa strategia może spowodować konflikt z Unią Europejską. Migranci obecnie to nie są migranci. To są tak naprawdę osoby, które są napuszczane trochę, jeśli mogę tak powiedzieć, na naszą wschodnią granicę. No i oczywiście z tą optyką, jak mamy do czynienia, no to ten azyl i jakby to, że te osoby mają prawo do azylu w Polsce, zaczyna być dyskusyjny. Ale niemniej, no nikt nas nie zwalnia z przestrzegania prawa, więc to jest kurs kolizyjny póki co z Komisją Europejską. Komisja Europejska ostrożnie zareagowała na zapowiedź premiera Tuska. Rzeczniczka Anita Hipper podkreśliła konieczność ochrony granic Unii z Rosją i Białorusią. Dodała także, że kraje członkowskie mają obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej. Do 5 lat więzienia grozi młodemu białostoczaninowi podejrzanemu o złamanie nogi swojemu dziecku. 1,5-miesięczny chłopiec trafił do szpitala klinicznego w Białymstoku ze złamaną kością udową. W tej sprawie policjanci zatrzymali 22-letniego ojca dziecka, któremu prokurator postawił zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Możliwe, że mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty, mówi szef prokuratury rejonowej Białystok Południe Marek Winnicki.

Tak ucieszy cię loteria szczęściomat w Carrefourze. Weź udział w loterii z pulą nagród. Tadam! Aż 2,8 mln złotych. Wygrywaj bony na zakupy na cały rok. Luksusowe AGD oraz nagrody natychmiastowe. Do 19 października zrób zakupy za minimum 50 zł i odbierz kupon na loterię. Z aplikacją Mój Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback podwoisz szansę na wygraną. Więcej na loteriacarrefour.pl. Loteria szczęściomat. Zakupy w Carrefourze to szansa na wygraną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Kuba Witkowski, Piotr Łodaj. Bardzo dziękujemy za spotkanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dla nas już zadzwonił dzwonek, ale proszę zostać z Trójką. Teraz więcej muzyki. Rotacja. A w tej wieczornej audycji muzycznej rotacja dzisiaj Ania Lalka, dobry wieczór. Audycję realizuje wciąż Elżbieta Malinowska, a my rozpoczynamy od dużego utworu i dużego albumu. David Bowie, Heroes. Singiel Heroes z płyty Heroes Davida Bowiego, wydanej 14 października 1977 roku. Dzisiaj taka piękna rocznica. Drugiej płyty z berlińskiej trylogii Davida Bowiego, którą nagrywał w studiu Hansa, słynnym studiu niemieckim, w którym nagrywało wiele muzyków z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w latach 70. i 80. To tam nagrywał swoje wielkie płyty, między innymi również Iggy Pop, Nick Cave czy zespół Siouxsie and the Banshees. Ta płyta Heroes i utwór Davida Bowiego często jest mylony z takim, który daje nadzieję. Zresztą te Heroes pojawiało się niejednokrotnie na różnych wielkich występach i tych momentach, w których właśnie motywowano różnych artystów i ludzi, a jednak ma ono raczej słodko-gorzką refleksję, a raczej nawet tę gorzką. Jednak zostaniemy w tych utworach dających nadzieję i tym razem nowych, debiutancki, solowy utwór Yukimi z zespołu Little Dragon, Break Me Down. By the way I feel, don't put me in a box with the facts you steal. As I break through the wall, as I scream in a hall, as I stand at the top of a peak with the sun in my hands. Listen, nothing's gonna break me down. Nothing's gonna shake, no one's gonna break me. Nothing's gonna take me now, take me now. W rotacji słuchamy Break Me Down od wokalistki zespołu Little Dragon Yukimi Nagano. Little Dragon to szwedzki zespół muzyki elektroniczno-popowej, które możemy dobrze znać z ich wydań między 2007 a 2012 rokiem. Dużo hitów wydali w tamtym czasie, ale właśnie Yukimi postanowiła wydawać swoje solowe nagrania, ale nie pracuje sama. Tu akurat utwór zrobiony z członkiem zespołu Ericem Bodinem oraz słynną wokalistką jazzową oraz gitarzystką Lian LaHavas. Z jej twórczością również bardzo zachęcam się zapoznać. Yukimi, mam nadzieję, że wyda album. Jeszcze nie znamy szczegółów, ale polecam również znalezienie teledysku do Break Me Down, bo on inspirowany jest filmem Siódma Pieczęć Ingmara Bergmana. Bardzo ładny obraz. A propos ładnych rzeczy i też tych klasyk, bo zaczęłam od Davida Bowiego, a teraz już kolejny legendarny zespół, tym razem The Cure i ich najnowszy singiel, który jest również naszą piosenką tygodnia, piosenką dnia, A Fragile Thing. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the song in us is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, its loneliness is changing. Słuchamy nowego The Cure, A Fragile Thing. Tu akurat w wersji skróconej na potrzeby audycji, ale bardzo polecam zgłębienie się w te brzmienia. Brzmienia bardzo charakterystyczne dla kultowej grupy. Ciężki bas, ta linia bardzo wybijająca się w utworze, ale zmieszana z wieloma warstwami różnorodnych dźwięków i oczywiście tekst o miłości, pełnej tęsknoty. Nieoczywisty tekst, tekst, który nie tylko mówi o miłości, ale również śmierci, która była bliska zespołowi w ostatnich latach. Przypominam, że od kilkunastu lat grupa nie wydała nowego albumu, a jednak nadchodzi z nową płytą Songs of a Lost World. Usłyszymy go już 1 listopada tego roku. Czekamy niezmiernie, ale jeżeli chodzi o te Fragile Things, wrażliwe rzeczy, to teraz o płycie, która została wydana dzisiaj. To nie jest najlepszy czas dla wrażliwych ludzi. Czy się zgodzimy? Zobaczymy. Na razie posłuchajmy Patryka Depana, bo to jego wydawnictwo, i utworu Ballada dla sąsiada z góry. Mieszkam tu 5 lat i wiem o tobie nic. Mijam cię na placu i po oczach rozpoznaję. Znowu ktoś tu był i okradł nas. Zabrał sen, porwał go i ja kupu nie chcę. Nasze okna znów najdłużej świecą się. Co noc się zlatują tu bez pańskie wątpliwości. Cisza gęsta tak, że można kroić ją i przygasł sens. I tak się ledwo tlił. Znów twój parkiet nocą mroczą, znów twój parkiet nocą. Mieszkam tu 5 lat i wiem o tobie nic. Łączę nas kolekcjami już spisanych na straty. Mówisz mi na klatce, że dzień dobry, lecz noc zła. Zła, które set z kolei. U mnie też dziś trwa. Całkowicie autorska płyta Patryka de Pana, czyli Piotra Madeja, ujrzała światło dzienne dzisiaj, 14 października. To nie jest to najlepszy czas dla wrażliwych ludzi, mówi w tytule swojej płyty Piotr. Nie wiem, czy się zgadzam, bo chyba należy do tych wrażliwców i faktycznie bywa trudno, ale może jest lżej z takimi albumami, które zgłębiają się w różne sfery naszego życia. Tu akurat w utworze Ballada dla sąsiada z góry. W sąsiedzkie, w może te niezauważone kontakty, o tych też mówił niedawno Łona w swoim albumie Taxi. O swoich refleksjach na temat taksówkarzy opowiedzi w dzisiejszym klubie Trójki. Polecam do słuchania po audycji Rotacja. Jeżeli chodzi o Patryka de Pana, to świętuje on też swoje 36. urodziny, więc życzymy mu wszystkiego dobrego w ten dzień premiery. A jeżeli chcą Państwo usłyszeć więcej od Piotra na temat jego płyty i wrażliwości, to już w czwartek o 13.30 na antenie Trójki wywiad Gosi Jakubowskiej, redaktorki Trójki, na naszej antenie. Posłuchajmy też utworu, który skojarzył mi się brzmieniowo, ale też pod kątem wrażliwości młodych mężczyzn. Ignacy i Nic nie widać po mnie. Piękny utwór. To, co chcę ci powiedzieć, nikt nie może dowiedzieć się. Co chcę ci powiedzieć, nikt nie może. Słuchawkę jak ściętę, izoluję każde ze spięć. W głowie skrywam pancerny sejf. Nic nie widać, nie. Cokolwiek mi powiesz, nic nie widać po mnie. No. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. jazz z, można by powiedzieć, rytualnymi elementami muzycznymi i takimi okrzykami z tyłu, jakbyśmy byli częścią jakiegoś wielkiego doświadczenia duchowego. Ale to jednak płyta jazzowa, płyta, która jest naszą płytą tygodnia, Błoto i Grzybnia. Można powiedzieć, że grzyby to coś abstrakcyjnego. Ja tak zawsze sobie wyobrażam, że jest to, no nie jest to roślina, jest to organizm, który żyje poza naszym jakimś takim logicznym wyobrażeniem tego, jak funkcjonuje natura. Grzyby potrafią się komunikować, są naprawdę fascynujące i w ogóle nie dziwię się, że zespół Błoto, który znany jest z opisywania muzycznie różnych zjawisk natury, weźmie się akurat za grzyby. Wcześniej kwiatostan, erozję, kwasy i zasady, którymi też określał ludzkie relacje, tym razem grzyby, do których też nawiązuje w kontekście ludzi, ale właśnie tej współpracy i tym komunikowaniu się. Jeśli posłuchacie Państwo różnych utworów z płyty Grzybnia, to można wyobrazić sobie różne grzyby i ich charaktery, a jednak przełożone na muzykę. To jest moc zespołu Błoto, który bardzo cenię. Przed chwilą Szatan. I ten szatan, czyli borowik szatański, z tego co pamiętam, to krwisto-czerwony, ciekawy grzyb, który no, jednak swoją nazwą może wskazywać na pewne inne znaczenia, co można wyobrazić sobie także muzycznie. Bardzo kreatywny zespół i przy tych kreatywnych muzykach zostaniemy. Tym razem wędrujemy do innych krajów. O tym, skąd jest Saya Gray, opowiem za chwilę, ale już teraz jej nowy utwór Shell of a Man. Uninvite the guests. I wanna call it off, call you out, your peace. Saya Gray i Shell of a Man to taki utwór, który trudno objąć gatunkami, ale nie jest to w ogóle dziwne, jeżeli spojrzymy na to, skąd pochodzi artystka. Urodzona i wychowana w Toronto, ale z korzeniami japońsko-szkockimi. Te mieszanki kulturowe, narodowe w ogóle nie dziwią już w świecie muzycznym. Artyści, ludzie w ogóle przy globalizmie tyle się przemieszczają, że potem i te gatunki się mieszają w taki bardzo ciekawy sposób. Saya Gray akurat wykorzystuje elementy folku z rockiem, popem. Tam można słyszeć takie typowo amerykańskie folkowe gitary, ale też trochę popu w stylu Taylor Swift czy innych bardzo znanych artystek, a jednak tworzy się naprawdę ciekawy miks, który kiedyś mój znajomy określił Saya Gray jako taką osobę, która idealnie znajduje się w świecie przebodźcowania dużych ilości informacji i to się odnajduje też w jej muzyce. Polecam mini albumy QWERTY z poprzedniego roku. Naprawdę świetne kompozycje i dzieje się w nich niesamowicie dużo. Jestem ciekawa debiutanckiego albumu, bo to właśnie nim, tym utworem, który słyszeli Państwo przed chwilą, zapowiada swoje solowe, debiutanckie wydawnictwo. A my przenosimy się znowu do Wrocławia, gdzie był zespół Błoto, ale jest też duet TVB i gest Julka w utworze Parę Słów. Coś uderzyło w moje głowy tył. Mam tyle obrazów, że już nie policzę ich. Zęby mam mocne, a dalej nie korzystam z nich. Za mało ubrań, bo wszystkie jakby nie mój styl. Jak byłam młodsza, to chciałam tylko tak jak ty. Wpadłeś do oczka mi znów mi lecą łzy. A gdy cię spotkam, zachwieję się i stracę rytm. Chciałabym poznać cię znowu i powiedzieć ci. Tak, istotne parę słów na te zdarzeń, co widziałam już. Tak, istotnych parę słów nie wymarzysz, co słyszałeś już. Niby czuję znowu ten luz, niby wszystko okej, ja zaciskam znowu pas swój. Niby wszystko okej i mam nienaganny nastrój. Po tych słowach to mam dziurę taką, wiesz, w chłód. Ktoś z nas zmienił twarz, ja straciłam bezczelność. Mijał czas jak we śnie, teraz wszystko tak prędko. Niby strach gdzieś zgubiłam i nabyłam moc. Niby wszystko okej i mam nienaganny nastrój. Thank you. Jak wspominałam, wrocławski kontekst jest dzisiaj silny w audycji Rotacja w Trójce. TVB, czyli Tomek Leśniewski oraz Gest Julka. To jest duet, który połączył się, żeby stworzyć mini album Bar. On został wydany 10 października. Premiera z poprzedniego tygodnia zawiera kilka utworów, które mieszają trochę rapu, takiego alternatywnego w stylu poprzednich wydań Gest Julki, artystki, która już na dobre zakorzeniła się w tym rapie tworzonym przez kobiety w Polsce oraz producenta znanego z wykorzystywania elementów brytyjskiej muzyki klubowej. Drum and bass, UK garage, a tutaj na przykład też trochę jazzu, saksofonu, takich naprawdę nasyconych tanecznością, ale też jakąś taką nostalgią brzmień. Bardzo polecam posłuchanie całości i to też pięknie łączy się z kolejną płytą tygodnia, tym razem płytą tygodnia Trójki skoncentrowaną na rotacji, czyli naszej audycji, w której pojawiają się jednak bardziej alternatywne rzeczy teoretycznie poza mainstreamem, ale ta płyta na pewno nie jest jakaś nieszablonowa i uciekająca od głównego nurtu, bo to jest najnowsza płyta z remiksami płyty Charlie XCX Brat. Artystka wydała drugie wydawnictwo kontynuujące wielką płytę, płytę, o której się mówi jak najbardziej w różnych kręgach muzycznych. Tutaj w utworze z Caroline Polaczek zrobiły nową wersję hitu Everything is Romantic. Posłuchajmy. Fall. Fallen. Fall in love. Fall in love again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again. Fall in love. Fallen. Fall. Walk to the studio soaking wet. A cab tag on a bus stop sign. Catch a face in the window pane. What's up? It's me. That's mine. Sleepy head, 'cause all the fucking foxes kept me awake last night. Your advice. It's crazy, I was just thinking of you, was on your mind. I'm trying to shut off my brain, I'm thinking about work all the time. It's like you're living the dream, but you're not living your life. I knew that you would relate, I feel smothered by logistics. Need my fingerprints on everything, trying to feed my relationship. Am I in a slump? Am I paying back time? Did I lose my perspective? Everything's still romantic, right? Late nights in black silk in East London. Church bells in the distance, free bleeding in autumn rain. Fall in love again and again. Black silk in East London. Church bells in the distance. Free bleeding in autumn rain. Fall in love again and again. Fall. Romantic, right? O mało którym albumie mówi się tak głośno, albumie z remiksami, jak o Brat. Brat and It's Completely Different But Also Still Brat. Tak nazwała Charlie XCX swoją płytę z odnowionymi, odświeżonymi z innymi artystami utworami. Bardzo zachęcam, to nasza płyta tygodnia, o której z pewnością będziemy wspominać jeszcze w rotacjach w przyszłych dniach. Już za chwilę Klub Trójki, w którym Łona opowie o swoich doświadczeniach z taksówkarzami. Przypominam, że zrobił on świetny album Taxi, który właśnie zgłębiał te rejony. My w ostatniej godzinie poruszyliśmy się po różnych sferach muzycznych. Za chwilę już Ania Szlagowska i Cicho z utworem Spokój w ciele, a ja ze spokojem żegnam się w rotacji dzisiaj. Ania Lalka, dziękuję bardzo. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Dziękuję za spokój w ciele. Ciągle teraz jest dobrze, zamiast więcej chcę mądrzej. Nie chcę być najlepsza, bo to skam. Czuję się bezpieczna, wszystko mam, zostawiam wyścigi, wolę tkać. Dbam o spokój w ciele. Cieszę się, że jestem tak szczęśliwa. Pierwszy raz już leczę. To promocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dzisiaj nietypowy i odjechany dosłownie audiodokument. Po roku od wydania płyty Taxi zaprosiłam Łonę Adama Zielińskiego, by opowiedział o swoim reporterskim zacięciu. Wprawdzie żaden ze mnie reporter, ale rzeczywiście przy użyciu bez mała reporterskich narzędzi, z takich strzępków rozmów i kawałków zdań udało się zbudować taksówkarską opowieść, która znalazła się na płycie Taxi. I o tej płycie porozmawiamy w ramach audycji Klub Trójki Audiodokument, na co gorąco zapraszam. Łona. I ja zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.